добры учынак. Было гэта якраз тады, калі бацька Садоўскі і Сергей Манюк пастанавілі, як яны казалі самі, гуляць у адну руку. На нармальнай чалавечай мове гэта азначала, што два кантрабандысты дамовіліся перавозіць і прадаваць тавар не паасобку, як яны гэта рабілі раней, а разам. Раней яны прадавалі алкаголь у адных і тых жа месцах, значыць, канкуравалі. А зараз канкурэнцыя скончылася. Да і сілы падвоіліся. Хлопцы, трошкі пакрывіўшы мордамі, скінуліся і купілі грузавы бус. Упаялі другое днішча, каб хаваць там ёмкасці за спіртам, зрабілі яшчэ некаторыя непрадугледжаныя заводам вытворцам машыны змены і рушылі ў свой першы сумесны працоўны шлях. Кожны ведае, што першы раз вельмі важны. Па старым кантрабандысцкім забабоне лічыцца, што калі першы раз усё ідзе гладка, то далей можна чакаць поспеху. І жыхары суседняй краіны будуць піць толькі беларускі спірт з прыгожымі галандскімі наклейкамі. Ды будуць лічыць яго сапраўды галандскім. І пры гэтым ім і ў галаву не стрэльне спытацца, чаму спірт з Нідэрландаў заводзяць праз Польшу ў Беларусь, а потым кантрабандным шляхам цягнуць назад у Польшу. Праўда, у жыцці Васіля быў такі выпадак, калі падпіты паляк, які пнуў сябе інтэлігентна, аднойчы задаў такое пытанне. Васька, не маргнуўшы вокам, адразу адказаў, што Еўропа вельмі занепакоеная цяжкім эканамічным становішчам Беларусі і таму, каб узмацніць беларуска-польскія эканамічныя стасункі, свой спірт перапраўляе адразу ў Беларусь. А Манюк распавёў, што еўрапейцы не хочуць за кантрабанды спіртам сапсаваць стасункі з Польшай, а з беларусамі, маўляў, з-за алкаголю палякі ніколі не пасварацца. Ну, і каб сапраўды пашанцавала, хлопцы прысягнулі, што калі ўсё пойдзе ўдала, то абавязкова зробяць які-небудзь добры ўчынак. Ці то прысяга падзейнічала, ці мытнікі не звярнулі ўвагі на новую машыну, усё сапраўды пайшло як па масле. Мяжу пераехалі без непатрэбных прыгодаў і вельмі хутка. Ад той радасці, канчаткова паверыўшы ў поспех, хлопцы пастанавілі ехаць аж у Варшаву, дзе іх вадкі тавар каштаваў шмат даражэй, чым на Беластоцчыне. А тут і нагода для добрага ўчынку падвярнулася. Адразу за заколкай пасярод дарогі паляўся п'яны чалавек. Ён салодка спаў, накрыўшыся старэнькім роварам, і нават не здагадваўся, што яго амаль што не пераехала машына. «Завязём яго да хаты!» – радасна гаворыць Манюк. «Ага!» – пагаджаецца Садоўскі. «Зробім добры ўчынак і з лёсам разлічымся». У кішэні п'янога знайшлі паспарт, высветлілі, што ён жыве зусім недалёка, загрузілі яго разам з роварам у кузаў ды рушылі далей. Але заўсёды, калі ўсё ідзе добра, то чакай нейкай бяды. За вясёлай размовай аматары добрых учынкаў зусім забыліся пра п'янога небараку. Успомнілі пра яго толькі ў Варшаве, калі палезлі ў кузаў па спірт. Што было рабіць? Хлопцы, доўга не думаючы, дасталі п'янога, пасадзілі на лаўку, падперлі роварам і пайшлі па справах. Праз некалькі дзён, вяртаючыся, Манюк з жахам заўважыў у бардачку пашпарт таго небаракі. Спалохаўшыся помсты лёсу, кантрабандысты пастанавілі вярнуць яго гаспадару. Яны заехалі ў Васількаў, знайшлі патрэбную хату і запыталі ў жанчыны, якая ўвіхалася па гаспадарцы. «Ці можам мы ўбачыцца з панам Юзікам?» «Не», – адказала жанчына. «Ён зараз з людзьмі не размаўляе. Некалькі дзён таму так напіўся, што сам не ведае, як заехаў на ровары аж у Варшаву. Ні грошай не меў з сабой, ні знаёмых там, давялося на ровары ехаць назад. Але самае дзіўнае, туды, п'яны, заехаў за адзін дзень, а назад, цвярозы, ехаў маль тыдзень». «Мы яго пашпарт знайшлі на дарозе», – пачаў тлумачыць Манюк. «Хочам вярнуць. А скажыце, як сябе гаспадар адчувае?» «Вялікі вам дзякуй за пашпарт», – узрадавалася гаспадыня. «Які добры ўчынак вы зрабілі. Зараз у нас усё налажваецца. Мой алкаголік без гарэлкі ўжо жыць не мог. А зараз, пасля вяртання з Варшавы, так напалохаўся сваіх п'яных прыгодаў, што зарокся не піць зусім. Такое шчасце, і я, і дзеці, нацешыцца не можам». Ужо пераехаўшы мяжу, Манюк пасля доўгага роздуму цвёрда заявіў: «Усё ж добры ўчынак мы зрабілі. Мужык піць перастаў, уся радня цешыцца з таго. Толькі шкада, што мы згубілі патэнцыйнага кліента на наш тавар. Ну, але затое прысягу не парушылі».